günler birden biter mi? Aşık sevdaya küser mi hiç? Bir yol var senden geçer mi? Kendinden bir yol çizer misin? Zaten gerçekler hayal kadar güzel mi? Çok istersem dertlerim sahiden biter mi? Kaybettim kabul, incinmez gurur. Hatalar ancak ölmekle son bulur. Hiç bilmez gibi attım kendimi. Yanlış yaptıysam öğrenmek için. Attım kendimi, yanlış yaptıysam öğren.